मेरा जो पसीना तुझे छूटा है पसीना मेरा जाने कैसी तेरी टोने क्रिप क्रिप क्रिप मैं उड़ने लगी हूँ हाय हाय हाय हुआ तो तेरे कनेक्शन जैसे फ्री का वाईफाई सबको कर दिया मैं बाय बाय बाय आ तो मुझे क्यों tell me why why why मैं happy happy हूँ दुनिया से मैं लड़ गया तुझको था फसाना जाना मैं खुद ही फंस गया अब सीन थोड़ा सैड है लिटिल बिटिया बैड है कोई ना किसी का बेबी टाइम सबका डैड है एक दूजे के पीछे बाबू घूमे राउंड एंड राउंड हम फट गए अंडर वियर बेबी हो गए अंडरग्राउंड हम फैला देखो रायता ना कोई सहायता बेबी मुँह पे स्माइल रख के बेबी गाए जा जब करता ऐसी बातें तू हाय हाय हाय लगे मुझे बड़ा क्यूटी पाय पाय पाय सच्ची मुझे बेबी